سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جینا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، جینا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، چھوڑا سرتاج ہے کو ہمارا سلام ہو، سلطان مولیا ہمارا سلام ہو، سلطان مولیا کو ہمارا سلام ہو، سب ہم سب اولیاء کی گردن زیر قدم ہیں، ہم سردار اشیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، گرتے سنبھالے ڈوبتی کشتی تیران جو، گرتے سنبھالے ڈوبتی کشتی تیران جو، مل جائے ہم زدہ تو ہمارا سلام ہو، سلطان ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جانے حسن حسین کے ہیں دلبر علی، جانے حسن حسین کے ہیں دلبر محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، بڑھتے سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جینا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہمارا سلام.